tiada yang lain ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi.